we wszystkich sklepach MediaMarkt w całej Polsce. Z gwarancją na usługę i części. Zrobimy to za Ciebie, MediaMarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 25 lutego, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. I Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Oscary rozdane. Mimo 3 nominacji, zimna wojna bez nagrody. Amerykanie szykują lepszą ofertę wzmocnienia sił zbrojnych w Polsce, potwierdza szef MONU. Drugi dzień szczytu Unia Europejska - Liga Państw Arabskich. Zimna wojna Pawła Pawlikowskiego bez Oscara. We wszystkich 3 kategoriach, w których była nominowana, przegrała z Romą. To Roma dostała nagrodę za najlepszy film nieanglojęzyczny, najlepsze zdjęcia i za reżyserię dla Alfonso Cuarona. Paweł Pawlikowski nie czuje się rozczarowany. Chwała Bogu, to strasznie długo trwało i tak jest to wszystko, ta dramaturgia tych wszystkich nagród, te BAFTY, Goje i tak dalej, to się wszystko kończy, kulminuje tymi Oscarami, no i teraz już jest koniec, pustka, wakacje i trzeba się znowu zakochać w kinie, bo po tym wszystkim można się odkochać. Zastępca redaktora naczelnego miesięcznika Kino Krzysztof Kwiatkowski mówi, że mimo braku statuetki dla Zimnej Wojny nie powinniśmy być rozczarowani. Poniekąd nasze nadzieje zostały spełnione. No, jeśli kolejny film reżysera, który zdobył Oscara za film nieanglojęzyczny za Idę, jest nominowany w 3 kategoriach i to właśnie nie tylko w tym getcie filmu nieanglojęzycznego, to jest gigantyczny sukces. To jest dowód, że polskie kino funkcjonuje w świecie. Nie tylko przecież Paweł Pawlikowski, ale wielu innych reżyserów. To jest dowód, że jesteśmy pełnoprawnymi uczestnikami kulturalnego dialogu, wielkiej dyskusji, która aktualnie się toczy o kształcie współczesnego świata. Statuetki dla najlepszej aktorki i aktora odebrali Brytyjka Olivia Colman za rolę Królowej Anny w filmie Faworyta oraz Rami Malek, który zagrał Freddiego Mercury'ego w filmie Bohemian Rhapsody. Za najlepszy film uznano obraz Green Book. Minister Obrony Narodowej potwierdza informację Rzeczpospolitej o zwiększeniu liczebności wojsk amerykańskich w Polsce. Mariusz Błaszczak mówił w Polskim Radiu, że będzie to korzystne zarówno dla strony polskiej, jak i amerykańskiej. Jest to korzystne dla Polski, ten proces zwiększenia liczebnego wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce, jak i dla Stanów Zjednoczonych, dlatego że w ten sposób Stany Zjednoczone osiągają cel polityczny, jaki przecież sobie stawiały i stawiają wciąż, a więc zapewnienia bezpieczeństwa. Amerykanie rozważają m.in. ulokowanie na stałe w Poznaniu potężnego sztabu dowodzenia. Wymiana gospodarcza, migracja, bezpieczeństwo i sytuacja w Syrii i Jemenie to główne tematy drugiego dnia szczytu Unia Europejska - Liga Państw Arabskich w Sharm el-Sheikh w Egipcie. Dziś Polskę będzie reprezentował ambasador Polski w Egipcie Michał Łabęda. Wczoraj na szczycie był premier Mateusz Morawiecki. To pierwsze tego typu wydarzenie, na którym wspólnie obradowali premierzy i przywódcy blisko 50 państw z tych regionów. Tutaj są bardzo bogate państwa, z którymi zresztą też przez ich liderami rozmawiałem o potencjalnych inwestycjach w Polsce, ale są również państwa, które wymagają troski, wymagają wsparcia. Powiedział po zakończeniu pierwszej sesji plenarnej Mateusz Morawiecki. Premier dodał, że większość obecnych delegacji popiera propozycję Polski, aby hamować migrację z ubogich państw na Bliskim Wschodzie poprzez świadczenie pomocy na miejscu. Powodowanie, żeby ludzie nie wyjeżdżali z tego regionu do Europy, nie tylko się przebija, ale jest pozycją zasadniczą. Pierwszy szczyt Unii Europejskiej i Ligi Państw Arabskich zakończy się dzisiaj po południu. Z Sharm el-Sheikh Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Dzieła Stanisława Moniuszki, Grażyny Bacewicz i Ludwika van Beethovena zabrzmiały w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. W wypełnionej po brzegi sali wystąpiła francuska skrzypaczka Geneviève Laurenceau, a towarzyszyła jej Polska Orkiestra Radiowa. Koncert, podczas którego mogliśmy usłyszeć, tak jak w każdym koncercie w tym roku, utwór Stanisława Moniuszki. Mówi dyrektor Polskiej Orkiestry Radiowej Krzysztof Kur. Z okazji 200-lecia jego urodzin każdy nasz koncert w tym roku rozpoczynamy właśnie od utworu Stanisława Moniuszki. Mamy inną rocznicę w tym roku, 110. rocznicę urodzin Grażyny Bacewicz i 50. rocznicę jej śmierci. Żeby ją upamiętnić, zagraliśmy 5. koncert skrzypcowy i tutaj rzeczywiście ze znakomitym wykonaniem świetnej francuskiej skrzypaczki Geneviève Laurenceau. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe, Adam Malecki. Już dzisiaj wieczorem reprezentacja koszykarzy zagra w ostatnim meczu eliminacji Mistrzostw Świata. Polacy, którzy już są pewni awansu na mundial w Chinach, zmierzą się z Holandią. To będzie okazja do świętowania, więc na fetę zaprasza prezes Polskiego Związku Koszykówki Radosław Piesiewicz. Będzie na pewno dużo się działo, będzie dużo atrakcji dla kibiców, które będą umilały czas z kibicą. Mam nadzieję, że ergo wypełni się i będziemy wspólnie, razem świętowali historyczną sprawę, jaką jest awans po raz drugi w historii Mistrzostwa Świata. Planujemy jako Polski Związek Koszykówki uhonorować tych zawodników, którzy grali w 1967 roku, wspaniale nas reprezentowali, zajęli piąte miejsce na Mistrzostwach Świata w Ergo Arenie w Gdańsku. Początek meczu o 20:30. Okazję do świętowania ma już po raz kolejny w sezonie Piotr Lisek. Polak w tym razem wygrał konkurs skoku o tyczce podczas holowego mitingu w Clermont-Ferrand. Przy okazji wyśrubował najlepszy wynik na świecie w sezonie. 5 metrów i 93 centymetry daje wiele powodów do optymizmu przed rozpoczynającymi się 1 marca halowymi mistrzostwami Europy w Glasgow. Idziemy w dobrą stronę i chcemy celować tą formą na Mistrzostwie Europy. No i myślę, że wszyscy jesteśmy zadowoleni z tego 5,93 i najlepszego wyniku na świecie. Co będzie na Mistrzostwie Europy, to już będzie nowe rozdanie i nowe emocje. Mam nadzieję, że powalczę równie dobrze. Ta zwyżka formy przyszła w odpowiednim momencie. Mam nadzieję, że teraz uda się ją wykorzystać w Glasgow. Drugie miejsce zajął wczoraj Amerykanin Kendricks, a czwarty był Paweł Wojciechowski. W piłce nożnej to był popis naszych piłkarzy we włoskiej Serie A. Arkadiusz Milik strzelił wczoraj 2 gole, a Piotr Zieliński jednego. Po kwadransie gry Piotr Zieliński po szybkiej wymianie podań z Hysajem precyzyjnym strzałem zdobył pierwszą bramkę. Po pół godzinie gry Milik egzekwował rzut wolny sprzed pola karnego. Obrońcy podskoczyli, a Polak chytrym strzałem po ziemi zdobył bramkę. Na 20 minut przed końcem meczu Milik przejął wysokie podanie pod polem karnym, ograł obrońcę i świetnym strzałem zdobył drugą bramkę. Po meczu powiedział włoskim dziennikarzom: przede wszystkim cieszę się z tego zwycięstwa, bo po 2 bezbramkowych remisach wreszcie wygraliśmy. Za tydzień mecz z Juventusem, który chcemy wygrać. Polak z 14 trafieniami jest 5 na liście strzelców. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Dodam, że Napoli pokonało 4-0 Parmę. U nas liderem pozostaje Lechia Gdańsk, która powiększyła przewagę nad Legią do 7 punktów. Dziś na zakończenie 23 kolejki Śląsk-Wrocław zagra z Zagłębiem Lubin. Początek o 18. A kolejny serwis w Trójce, ten sportowy oczywiście, kilka minut po 17. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. Początek tygodnia pogodny i słoneczny na południu, południowym zachodzie oraz na zachodzie. Na północy i wschodzie więcej chmur, możliwe słabe opady mrzawki. Na północy mogą utrzymywać się jeszcze mgły. Najchłodniej w Suwałkach tylko 4 stopnie, w Kielcach i Łodzi 5, w Katowicach i Koszalinie 7, w Szczecinie i Opolu 10, we Wrocławiu 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Błyskawiczna wyprzedaż. Super produkty w ekstremalnie niskich cenach. Na przykład Smart TV Sony 49 cali za 1499 zł. Zmywarka do zabudowy Siemens klasa A++ za 1699 zł. Tylko do czwartku w sklepach Euro i na euro.com.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Już teraz pomidory rzymskie 40% taniej, 5,99 za kilogram. I sycylijskie czerwone pomarańcze na sok, 5,99 za opakowanie 1,5 kilograma. Ryneczek Lidla, po prostu świeżo. Pomyśl sobie, że wygrywasz w lotto. O, tak. A teraz, że dodatkowo jeszcze coś wygrywasz. Ale zaraz, moment, jak to? Trwa loteria Lotto. Aha. Zagraj w Lotto lub Lotto Plus za minimum 8 zł. Sprawdź na kuponie promocyjnym, czy wygrałeś voucher wakacyjny na 10 tysięcy złotych, przelew 5 tysięcy złotych, bonu pominkowy 1000 zł lub kartę 500 zł. Szczegóły na loterialotto.pl.

zależy mi. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do 27 lutego w MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej. Na przykład kupując ekspres automatyczny Philips w stalowej obudowie za 2699 zł otrzymasz 250 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. A kupując laptopa marki HP z procesorem Intel Core i3 za 1699 zł otrzymasz 150 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Sweter, kurtka, szalik, czapka, rękawiczki. No, jestem gotowy na paskudną pogodę. O czymś zapomniałem? A Aktivitaminer Senior? W naszym wieku trzeba wspierać zdrowie na wszystkie możliwe sposoby. Witaminy i minerały. Nie, to bardzo dobry pomysł, ale czy nie są za drogie? Nie Aktivitaminer Senior. Koszt miesięcznego stosowania to około 8 zł. Suplement diety Aktivitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Ty w aptece? Taki okaz zdrowia? Kupiłam suplement diety Preventic. Olej z wątroby rekina z witaminą A, D i czosnkiem wzmacniam odporność. Super! A dlaczego tylko 60 kapsułek? Bo tu jest dwa razy więcej oleju w jednej kapsułce. Jednoskładnikowe produkty często zawierają tylko 250 mg oleju. Pani magister, to ja też poproszę Preventic. A jeśli stosujesz witaminę D3, weź Preventic wzmocniony aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3. Odporność i oszczędność. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 9:29. Informator ekonomiczny. Odrobinę wcześniej niż zwykle. Witamy serdecznie. Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. 500+ od pierwszego dziecka. Bez podatku PIT do 26 roku życia. Obniżenie kosztów pracy, obniżenie PIT-u pracowniczego oraz, Panie Redaktorze, Szanowni Państwo, trzynastka w postaci najniższej emerytury. 1100 zł dla każdego emeryta. Państwo wiedzą, to główne założenia nowego programu Prawa i Sprawiedliwości przedstawionego w sobotę przez Jarosława Kaczyńskiego. Co Pan myśli o tych propozycjach, Panie Redaktorze? Podobno ma to kosztować 40 miliardów. Od 30 do 40. Takie tak, szacunki, tak. Cały budżet po stronie wydatkowej to tam właśnie około 400 miliardów. No to duże, duże powiększenie. I pytanie po pierwsze, skąd na to wziąć pieniądze? No teoretycznie, no, rozmawiałem może nie tyle z Jarosławem Kaczyńskim, co z wicepremierem Gowinem. Było takie spotkanie już, z dziennikarzami już w sobotę. Już po prezentacji tego programu, tak? Tak, no twierdził, że będą pewne przesunięcia i oszczędności w budżecie. No, bliżej tego nie sprecyzował, no, bo oczywiście to trzeba dokładnie wszystko pewnie przedstawić. Zapewniał też, że nie będzie podwyżek podatków, ani nakładania nowych. No cóż, no być może nawet zakładając, że rzeczywiście będą jakieś porządki w budżecie, no to coś kosztem czegoś. A to, że nie będzie podwyżek podatków, no może i nie będzie podwyżek stawek nominalnych. Ale jak patrzymy na ostatnie lata, to co się działo, no rzeczywiście CIT nie wzrósł, PIT właściwie też nie wzrósł, ale pojawiła się danina solidarnościowa od najbogatszych. Pojawiły się ograniczenia w zaliczaniu w koszty dla przedsiębiorców, na przykład usług reklamowych, na przykład co do kosztów pojazdów służbowych i tak dalej, i tak dalej. Więc no, jeszcze przypomnę, co powiedział wicepremier też w sobotę na konferencji dla przedsiębiorców w Muszynie. Powiedział tak, że no, przygotujcie się, że ten trudny 2019 rok wyborczy trzeba jakoś przetrwać. Potem to już w następnym roku tylko wybory prezydenckie, nie będzie takiego nastawienia profiskalnego. Koniec cytatu. No, co to może oznaczać? No, że niestety, ale przedsiębiorcy będą musieli sięgnąć głębiej do kieszeni. To jest jednak dość konkretny, mówiąc delikatnie, impuls dla gospodarki. Pytanie, czy o taki impuls właśnie chodzi? Czy on gospodarce i wzrostowi gospodarczemu, które wiemy o tym, wszyscy się tego spodziewają, w 2019 będzie słabszy, pomoże? No, zgoda, że pewien impuls to może być, bo te pieniądze w jakiś tam sposób przez beneficjentów tego programu będą wydane. One trafią z powrotem do sklepów, do ośrodków wypoczynkowych. I w pewnym sensie potem do budżetu państwa. I do budżetu państwa w jakiejś formie. Oczywiście, tylko że pytanie, czy to jest w tym momencie tutaj potrzebne. I tak będzie spowolnienie gospodarcze. No, nieuchronne. Już nie będzie 5% wzrostu PKB. Choćby dlatego, że spowolnienie obserwujemy u naszych głównych partnerów handlowych. Oni to już mają. Niemcy przede wszystkim. Oczywiście. A to oznacza, że tutaj raczej trzeba zaciskać pasa, myślę, niż tak forsować wydatki. No, poza tym ekonomiści mówią, że takie posunięcie raczej zwiększy import niż rozwinie tutaj sprzedaż krajową. No, trudno powiedzieć, ale to jest bardzo ryzykowny program. W styczniu 2019 roku banki udzieliły łącznie 16 100 kredytów mieszkaniowych na łączną wartość 4 miliardów 240 milionów złotych i liczba kredytów, proszę Państwa, spada o prawie 5% w porównaniu do tego samego miesiąca przed rokiem, ale rośnie zdecydowanie wartość tych kredytów o 12%. To informacje Biura Informacji Kredytowej, jednej z firm, która zbiera dane na ten temat. Co to oznacza? Co to mówi o kondycji banków? Może mniej, ale przede wszystkim konsumentów. Coraz większe kredyty są zaciągane, rośnie liczba kredytów tych powyżej 350 tysięcy złotych. Polaków stać? Bo trzeba wiedzieć, że należy mieć i tak sporo pieniędzy, czy spore zabezpieczenie, by móc zaciągnąć tak duży kredyt. Trudno tak wnioskować tylko z tych danych o tym, co się dzieje. No na pewno można powiedzieć, że ludzie chętnie biorą kredyty mieszkaniowe, bo one są tanie. Chętnie biorą kredyty mieszkaniowe, bo mieszkanie to nie tylko miejsce, gdzie można się urządzić i przebywać. Inwestycja. Ale też inwestycja na wynajem na przykład, prawda? Prawdopodobnie można sądzić, że ci, którzy mają dużo pieniędzy, no to chcą mieć ich jeszcze więcej i w ten sposób lokują sobie pieniądze. No albo, nie wiem, chcą mieszkać w większym mieszkaniu, a to mniejsze oddadzą komuś na wynajem. Bo w banku, proszę pana, tak, to kiepski procent pan dostanie. No to kiepski interes, kiepski, by powiedział taki znajomy z nalewek. Ukraińcy szykują się do wyjazdu, czytam w pańskiej gazecie w Rzeczpospolitej, panie redaktorze. Nawet 1 400 000 Ukraińców może w tej chwili pracować w Polsce. Grubo ponad 400 tysięcy płaciło w 2018 roku składki na ZUS, ale to się może zmienić, bo jak czytam w artykule, Ukraińcy masowo ruszyli na kursy języka niemieckiego. Wyjadą? Widocznie wybierają się za Odrę. Może i wyjadą. Może niektórzy, ci co wolą częściej bywać u siebie na Ukrainie, no to jednak policzą koszty, że tam jest troszeczkę jednak dalej. Tak. I zostaną. Może niektórzy stwierdzą, że tutaj kulturowo jesteśmy trochę bliżsi, językowo, no może tutaj w ogóle nie trzeba. Ukrainiec od biedy się dogada z Polakiem. Wie pan, ale to wszystko ważne. Ale tyle, tam lepiej płacą, no, oczywiście. Właśnie. Czy my wybieraliśmy, racja, nasze rodziny wybierały Wielką Brytanię, dlatego, że jest bliska kulturowo, czy może... A teraz dlatego? Przejdźmy już do mało żartów, więcej powagi. No bardzo proszę. W Polsce ze sprawami legalizacji pobytu zezwoleniem na pracę mamy takie bariery. Nie mamy barier takich jakichś silnych, żeby rząd mówi, a teraz nie wpuścimy Ukraińców. Nie. Byłem tak całkiem niedawno na konferencji jednej z firm doradczych, która na bieżąco zajmuje się współpracą z cudzoziemcami w różnych częściach kraju. No i co się okazuje? Nie ma jakichś administracyjnych, politycznych barier, tylko jest biurokracja, która ogromnie przeszkadza i wydłuża procedury dla tych, którzy całkiem legalnie chcą tu po prostu podjąć pracę. Jakaś duża firma inwestuje, chce zrobić 100 miejsc pracy nowych, zatrudnić tam ludzi z zagranicy, niekoniecznie tylko Ukraińców. Są w tym także wysoko kwalifikowani menedżerowie z różnych stron świata i co się okazuje, że muszą czekać wiele miesięcy, bo lokalne urzędy zatrudnienia nie mają sił po prostu kadry, żeby tak szybko przerobić tak dużą liczbę wniosków. I tu jest bariera i być może, jeżeli w Niemczech takich barier nie ma, to też to im pomoże szybciej do Niemiec wyjechać. Gazeta Wyborcza publikuje dzisiaj raport Retail Institute, z którego wynika, że centra handlowe w 2018 roku odwiedziło o minimum 7 milionów 230 tysięcy mniej osób niż rok wcześniej. Mniej osób chodzi do galerii handlowych. No i to jest chyba dobra informacja, w tym sensie, że być może uczymy się spędzać czas inaczej niż w centrach handlowych. Pytanie, czy uczylibyśmy się także, gdyby to nie był przymus? A równocześnie w tym samym raporcie przeczytałem, że wciąż jest trend do likwidacji małych sklepów. A nie o to chodziło. A właśnie nie o to chodziło. Ja się domyślam i zresztą sam widzę po w swoim mieście i innych miastach, że wiele małych sklepów jest czynnych w niedzielę, te niehandlowe. Oni próbują jakoś zarabiać, ale z danych takich zbiorczych tutaj widać, że jednak to nie był taki efekt, jak planowali twórcy tego pomysłu. No przed nami pewnie dyskusja tutaj, bo wiem, że rząd też się zajmował tą sprawą. No i pytanie, co dalej? No planowano dalsze ograniczenie liczby niedziel handlowych, prawda? Już teraz mamy tylko tę ostatnią w miesiącu. W przyszłym roku miało być... Definitywne. Już, tak. Zakazanie. Myślę, że jednak dalszego zaostrzania tej ustawy nie będzie. Sygnały tutaj z rynku jednak... Wręcz odwrotne są, tak? Raczej, że być tak. Może wrócimy do dwóch niedziel. Po prostu też znaczna część społeczeństwa jest na tyle zapracowana w tygodniu, że tylko w niedzielę ma czas na odwiedzenie sklepu i ta część też ma swoje interesy. I na koniec, proszę państwa, o 1,1 mld dolarów. Przez jeden dzień zmniejszyła się wartość akcji Nike po tym, jak w trakcie meczu Ligi Akademickiej rozpadł się but zawodnika Ziona Williamsona. Rzeczywiście widział pan to zdjęcie, tę ilustrację. But się rozpadł, łatwo to można było zauważyć, i potężna wpadka wizerunkowa, która kosztowała miliard. No, jeszcze podobno ten zawodnik bardzo dynamicznie gra. Poza tym waży chyba 130 kg, tak? Jest niezwykle wysoki, masywny mówiąc. To nie, to pewnie stalowe buty by mu trzeba... By się nie psuły. Ale nie wiem, jak bywają czasami jakieś znane, powiedzmy, wypadki z udziałem znanych osób, to dochodzi do tego, czy ta opancerzona limuzyna, albo czy ten Mercedes należący do ważnej jakiejś osoby, to mógł uchronić. No, przy pewnej prędkości, przy pewnych przeciążeniach, fizyka dochodzi do głosu, a nie marketing, nie handel. Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Patrycjusz Wyżga, dobrego dnia. Zapraszamy do reklamy. Premiera w MediaMarkt. Kup grę Anthem na PS4 za 249 zł i uwolnij niesamowitą moc swojego egzopancerza, przemieszając świat gry i współpracując z innymi graczami. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Kaszel suchy czy mokry? A teraz? Nie musisz wiedzieć. Wybierz syrop Herbapekt. Herbapekt pomaga w kaszlu suchym, ułatwia również odkrztuszanie w kaszlu mokrym, zwalczając dolegliwości. Herbapekt. Numer jeden na twój kaszel. Herbapekt syrop. Produkt złożony tradycyjnie w nieżytach górnych dróg oddechowych. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na KRUP. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czym Carrefour zaskoczy mnie w lutym? Na przykład promocją Dzień w dzień. W lutym codziennie dwa nowe produkty w supercenie. Tylko dziś zestaw garnków z termometrem za 69,99, a rower MTB 26 cali za 499. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 20 minut będzie 10. I can't get my Tak, to ta Lady Gaga nagrodzona Oscarem, ale w innej piosence Look What I Found z poczekalni listy przebojów trójki. Polecam polskieradio.pl/trójka. Za 17:10, jak zwykle pora w poniedziałek na spotkanie z przebojami sprzed lat 40. Dzisiaj Art Garfunkel, a potem Neil Diamond. Ain't nothing next to baby's treat. pardon me, I'd like to say we'd do okay forever in blue jeans. Baby, tonight, baby, tonight, by the fire, all alone, you and I. Nothing around but the sound of my heart and your sighs. Money talks, but it can't sing and dance and it can't walk. As long as I can have you here with me, I'd much rather be forever in blue jeans, babe. And honey, nothing next to baby's treat. And if you'll pardon me, I'd like to say we'd do okay forever in blue jeans. Baby, tonight, baby, tonight, by the fire, all alone, you and I. Nothing around but the sound of my heart and your sighs. Hey, money talks, but it don't sing and dance and it don't walk. As long as I can have you here with me, let my travel be forever in blue. Pardon me, I'd like to say we'd do okay forever in blue jeans, babe. And long as I can have you here with me, I'd much rather be forever in Bright Eyes, napisał Mike Budd, zaśpiewał Art Garfunkel. A piosenkę Forever in Blue Jeans napisał i zaśpiewał Neil Diamond. Znowu czas pędzi jak szalony i tylko muzyka na chwilę potrafi go zatrzymać, napisała słuchaczka. No właśnie jak w tych dwóch utworach. Koncert. Jeśli państwo chcą się zasłuchać, to bardzo prosimy. Niedziela, 3 marca, 19. Promocja nowej płyty Włodka Pawlika, Moniuszko Polish. A zaproszenia już teraz u Edyty 2 2 i 7 3. W moim brzegu wysoki księżyc w nowiu brodzi w księżycu twa księżycowa twarz. Biegłaś przez ogień, a teraz się już nie bój. Zostań do świtu mamy czas. Na moim brzegu i wiara, i zwątpienie tej samej rzeki rodzone siostry dwie. Prawda to ledwie nasze cienie na śniegu, ale skąd w środku lata wziąć tu śnieg? Nim się wyłoni świt spod księżycowej mgły, z księżycem będę szła do twoich srebrnych walk. Nim się wyłoni świt spod księżycowej mgły, z księżycem będę szła do twoich srebrnych walk. Noc pachnie stepu spalonym ostem, rozlana jak czarne wino. Miłość się we mnie rozpięła mostem nad życia rwącą równiną. Nim w nas na dobre chaos zagości lub porwie bezbrany styks, proszę, nie mówmy dziś o miłości, przytul i nie mów nic. Na moim brzegu zastygłe konie w pędzie,